Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Jaromir Nochawica, na dzień dobry. Dziś w budziku, w ten wyjątkowy piątek, wielki piątek. Więcej muzyki, a mniej słów. Przed sobą o tobie mógłbym tylko śnić o tobie,

Bybym i WW z wersji płytowej. Niezwykłe nagranie. 12 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa już do Państwa dyspozycji, więc polecamy i zapraszamy. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Thousand people, crossbows and hooker, fingers are crossed just in case, walking the dead. Mamy czas dziś spokojnie, choć trzy szybkie, także jak zwykle w błyskawicznym tempie. Pani Kinga z województwa świętokrzyskiego, pierwsza dziś SMS-owo. Krótko i na temat, że dawnośmy się nie słyszeli o tak wczesnej godzinie, a pani Kinga szykuje się na pociąg do domu. z województwa świętokrzyskiego. Pierwszy sygnał SMS-owy. Pięknie dziękujemy. Spokojnej podróży życzymy. Na dzień dobry mailowo dziś z krainy deszczowców, tak pisze pan Artur. Wielki piątek. No i ten wielki zapowiada się pogodny w Oxfordzie. Pełnia i plus 9 stopni. Z pozdrowieniami z Wysp Brytyjskich. Pierwszy sygnał mailowy od pana Artura. A telefonicznie pan Janek z Nie tak Wielkiej Ciężarowy zamyka ten tydzień pętelką. Jak zwykle na wahadle Łódź Grudziądz na razie 7 stopni, ale jak zapowiadają synoptycy w tym miejscu, czy w tych miejscach dziś około 20. Także pogodnego dnia i wszystkim dojeżdżającym, także pracującym za kółkiem jeszcze dobijającym do mety życzymy szerokiej drogi. 17 minut po czwartej. Yeah. i w naszym budzikowym gronie pani Kasia. Także ta pani Kasia śpiewająca. Pani Ania, pani Kasia, pan Paweł, pan Wojtek. Tak podglądam ostatnią państwa korespondencję. Oczywiście za kilka chwil będziemy sprawdzać w dalszym ciągu listę obudności. No a tymczasem z karteczki z kalendarza. Piątek przed nami. Dziś imieniny Adolfa, Jerzego, Leona i Tymona. Składamy najlepsze życzenia. Słońce obudzi się po 5:30, zajdzie po 19:40, zatem dzień potrwa ponad 14 godzin. 109 dzień tego roku przed nami. Piątek dziś, Wielki Piątek, 19 kwietnia, na budziku 22 minuty po czwartej. Prawie 26 minut po godzinie czwartej. Przypominamy, jak zwykle, przypominamy sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. Kilka wybranych wydarzeń z historii z 19 kwietnia. W 1773 roku w Warszawie rozpoczął obrady Sejm Rozbiorowy, zwołany na żądanie zaborców, ratyfikowany traktaty rozbiorowe. To było 246 lat temu. 244 lata temu w Lexington w stanie Massachusetts rozpoczęła się pierwsza bitwa wojny o niepodległość amerykańską, a wojskami brytyjskimi dowodził generał Hugh Percy, amerykańskimi John Parker. 120 lat temu zmarł Stanisław Kierbeć, inżynier i wykładowca. Zbudował pierwszy stalowy most na Newie w Petersburgu, pierwszy stały most na Wiśle w Warszawie w 1864 roku, za który otrzymał ze Skarbu Królestwa Polskiego dożywotnią pensję. Most Kierbedzie, nazywany oficjalnie Aleksandrowskim, został zniszczony przez Niemców we wrześniu w 1944 roku. W jego miejsce, czy właściwie w pobliżu, zbudowano obecnie most Śląsko-Dąbrowski. W 1906 zginął w wypadku Piotr Curie, francuski fizyk, profesor Sorbony, jeden z pionierów nauki o promieniotwórczości, laureat Nagrody Nobla z 1903 roku za pracę nad promieniotwórczością. To nagroda m.in. wraz z żoną Marią Skłodowską Curie przyznana w 1903 roku. A w 1967 zmarł Konrad Adenauer, niemiecki polityk, pierwszy kanclerz Republiki Federalnej. Jest uważany za twórcę potęgi gospodarczej oraz prestiżu politycznego Niemiec. Dziś 52. rocznica jego śmierci. Kilka wybranych wydarzeń z historii, a przed nami także muzyczne kalendarium. To za niespełna godzinę, a za niecałe 4 minuty pan od pogody z prognozą na dziś. Not that I want you, not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make then you could and may. O 4:30. Cóż tam w pogodzie, panie synoptyku? A wiele się dzieje. Nad Europą będzie dominował rozległy wyż z centrum nad południową Skandynawią, choć północny skraj kontynentu oraz południowo-wschodnia część Europy znajdą się w zasięgu niżów. A u nas w kraju będzie pod wpływem wspomnianego wyżu nad obszar Polski. W dalszym ciągu będzie napływało suche powietrze z północnego wschodu. Dziś pogodnie, słonecznie i to w całym kraju, bez żadnego ale. Wiatr słaby i umiarkowany w górach miejscami porywisty wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1021 hektopaskali. No i doczekaliśmy do tych 20 i więcej stopni zapowiadanych na początku tygodnia. Od 14 dziś na wybrzeżu i na Podhalu. Na wschodzie 17, 18 w centrum kraju, zresztą w większości regionów dziś 19, 20, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 22. Trzymamy pana synoptyka za słowo, że w ciągu najbliższych kilku dni ta sytuacja się nie zmieni. 20 i okolice i sporo słońca. No a teraz wracamy do muzyki, do naszego cyklu 3 na raz. Prezentujemy 3 utwory. Państwa zadanie w ramach rozgrzewki szarych muzycznych komórek odszyfrować. Cóż to takiego? Prościusieńkie zadanie. 7-1-3-3-5. 3 na raz, część pierwsza. Wiedź mnie w tańcu tam, gdzie się skrzypce zmienią w żar. Wiedź mnie poprzez trwogę, aż się już nie będę bał. Nieś mnie jak przymierza znak, jak gołąb w dom nasz leć. Tańczmy po miłości i śmierć. Tańczmy po miłości i śmierć. Obnaż swoje piękno, gdy nie będzie świadków już. Tak jak oni w Babilonie tańcem swoim kłuć. W stronę granic niepoznanych mnie nieśpiesznie nęć. Tańczmy po miłości i śmierć. Tańczmy po miłości i śmierć. Do zaślubin tańczmy znów i znów. Tańczmy czule, jak najczulej, póki starczy tchu. Przyszła do nas miłość, kiedyś przyjdzie przez nią przejść. Tańczmy po miłości i śmierć. Miłości śmierć. W tańcu wiedź ku dzieciom, które tak nas pragną mieć. Przez zasłony pocałunkiem uniesione wieć. I ze wszystkich strzępów namiot nam spotkania wznieć. Po miłości śmierć. Tańczmy po miłości śmierć. się skrzypce zmienią w żar. Wiedź mnie poprzez trwogę, aż się już nie będę bał. Muśnij mnie przez muśli, nagą skórą dotknij też. Tańczmy o miłości śmierć. Miłości i śmierć. Tak sobie myślałem, że dwa co najmniej nurty, którymi można by podążać, odpowiadając na pytanie, co może łączyć. Trzy utwory. Pierwszy już znamy, no i zdaje się, że na te dwa z podpowiadanych, wyśpiewanych już Państwo odpowiedzieli. Bardzo dobrze. Znaczy, no, ja już nie będę podpowiadał. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, to mogę podpowiedzieć. Podpowiedzieć także, że za 23 minuty będzie piąta i że drugie i trzecie nagranie przed nami. Wyskoczył oknem, a za kotem pies. Za nimi koń i przyszła kolej na mnie, skacze razy pięć. Skoczył kot, a za kotem pies. Za nim koń, a za koniem ja. Razy pięć, skacze razy pięć. Nie ma cię. Kolejny pstrąg wyskoczył z wody, a za pstrągiem karp. Za nimi ja, bo w wodzie też wystąpił nagły ciebie brak. Najpierw pstrąg, a za pstrągiem karp. Potem ja, potem morski kot, morski pies, a na końcu kot. Nie ma cię za mną. Skoczył kot, a za kotem pies. Za nim kot, a za koniem ja. Razy pięć, skacze razy pięć. Nie ma cię, wyskakujesz tam. Najpierw pstrąg, a za pstrągiem kot. Potem ja, potem morski koń, morski pies, a na końcu. Nie ma cię, moja śmierć, pies. Skoczył kot, a za kotem pies. Za nim kot, a za koniem ja. Razy pies, skoczyć razy pies. Nie ma cię, wyskakuje świat. Najpierw stronę, a za koniem. Godzina 4:44, no więcej niż 4 sekundy temu minęła. Sygnały od Państwa w sprawie naszego cyklu 3 na raz. Pan Wojtek jako pierwszy dziś odpowiada, choć były też i próbki innych odpowiedzi, że to śmierć. Pan Adam jeszcze na nocnej zmianie, jeśli nie dziś, to kiedy? No taka właśnie odpowiedź śmierci. Ja trzeci, pan Maciek z Libiąża, również z taką odpowiedzią. Ale może też być i taniec życia, miłości i śmierci. Pan Mirek z Łodzi podpowiada, mógł być taniec. I takich też odpowiedzi zdaje się po pierwszej nutce najwięcej w naszym cyklu 3 na raz. Michał Łanuszka wyśpiewał Leonarda Cohena Tańczmy po miłości i śmierć. Republika Śmierć na 5, no i jako trzecie nagranie w naszym cyklu 3 na raz Azyl P i Maciek Silski, utwór zatytułowany Kara Śmierci. Na budziku, a jak to brzmi zupełnie jakoś beznamiętnie, za 14:05. Le vent les portera

was to walk away. From you, my love, could I laugh again? You're killing me again. Am I still in your head? You used to light me. You shut me down. If I was to walk away from you, I'm